بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب في تعجيل الزكاة، دا باب دے پا بیان دے جے کی چې دا وقت نمخ کی زکات ادا کول دا جائز دی کنا. یو خو تعجیل الزکات دے قبل ملک النصاب، چې اسڑے لا نصاب لداغ مال ندے رسیدلے او دے زکات ادا کی، نو دا خو پا اجماع و اتفاق دا اہل علم سر ناروا و ناجائز دے. خو که یو مال نصاب لو رسیدو او دا مال د اغه قبیلې نه چې هغه د پاره کال تیرېدل شرط وي، نو د حولان حول کال تیرېدو نه مخکې زکات ادا کول، یا د دوو دریو کالو مخکې زکات ادا کول، دا مسله اختلافي ده. د جمهور اهل علم او ائمه ثلاثه رای او مذهب ده چې دا جایز ده. امام مالک رحمت الله علیه د عدم جواز قائل ده. د دې اهل علم په مابین کې هغه سبب د خلاف ابن رشد رحمت الله علیه په بداية المجتهد کې دا ذکر کړی چې آیا دا زکات عبادت محضه ده کنه دا حق د مساکینو ده. نو څوک چې ورله عبادت محضه وي هغه وي دا قبل الوقت ادا کول جایز نه دي، لکه موز روجه د وقت نه مخکې نشي ادا کوله، دغه شان زکات هم نشي ادا کوله. او جمهور اهل علم وای چې دا د عبادت کېدو کېدو سره دا حق المساکین هم ده، نو قبل از وقت د دې ادا کول جایز دي، خاص کر چې کله بیا فقراء مساکین هغه ورله محتاج وي او ضرورت وي په مسلمانانو باندې فاقه او سختی لوګه راغلي، نو بیا خو اولا او افضل دي چې په داسې وقت کې زکات قبل الوقت ادا شي. بارحال مذهب د جمهور اهل علم راجه او اولاد د اغه ادله او دلائل د وجنه کم چې په دې باب کې راځي. قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقه. نبی صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله عنه دی لیګل او چې د خلکو د صدقات واجبہ دا غی زکاتونه را جمع کوا. فمنع ابن جمیل وخالد ابن الولید والعباس، نو دیم نشیو چې زکات ته ادا کی، زکات نو ورکړه عمر رضی الله عنه لا. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ينقم ابن جمیل الا ان كان فقيرا فاغناه الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلیو ما ينقم بدن غنی، ينقم په معنا د ينکرو یا یکرهو سرا، انکار نکي ابن جمیل یا بدن غنی دا خبره، الا ان کان فقيرا، مگر دا چې فقیر فاغناه الله نو الله مال دارکو. پر روایت د بخاری کې دا سراغلی فاغناه الله ورسوله، الله او رسول دې مال دارکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د غنا نسبت خپل ځان لم کړي، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم د اسلام د پاره سبب په اسلام باندې د مال لار شو، فقر یې الله ختم کو. د اسلام د وجنه چې کوم غنیمتونه او فواید او غدل ملاو شول، او بل دا غنایم چې د نبی صلی الله علیه وسلم خصوصیت او چې دا غي د وجنه دی امت له حلال شول، مباح شول، نو ځکه وای چې الله او رسول مالدار کو، ورنه په اصل کې مالدار کون کې الله رب العالمین دی. خو نبی صلی الله علیه وسلم د دې لپاره سبب نو غم ذکر شوه. د دې سیاق نه اهل علم تعبیر کوي چې تاکید المدح بما يشبه الذم، ځکه د دې ابن جمیل بل څه عذر نو، مگر عذر دا و چې د الله او رسول مالدار کو نو دې اوس زکات منه کوي. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی چې ابن جمیل نوم نه معلوم، بعضی د نوم عبد الله ذکر کړي، بعضی حمید، او بعضی د کنیه ذکر کړی ابو جهب ابن جمیل. بہرحال په حدیث کې تعریض او اشاره ده کفران النعم لا، او چا چې در سره خوکل احسان وکونو د هغه په مقابله کې چې بد کې دغه طرف له اشاره ده چې د سره الله او رسول خوکل د فقر نه مالدار شو نو د زکات منکو. و اما خالد ابن الولید فانکم تظلمون خالدا، او هر چې خالد ابن الولید رضی الله عنه ده نو تاسو ظلم کوي د خالد رضی الله عنه سره. فقد احتبس ادراعه واعتده في سبيل الله، يقينا دوقف کړي دي بن کړي دي ادراعه وغخبل صغري واعتده د جنگ هغه سامان. اعتدنا مراد ما اعده الرجال من السلاح والدواب والات الحرب، د جنگ د پاره چې کوم آلات زناور او اسلحه تیاری کړي شوی نو دغه لا عتاد وي. د جهاد غ سامانونه خپل اصغری د الله په لار کې وقف کړی دي بندي کړی دي. و اما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هر چې عباس د رسول الله صلى الله عليه وسلم تر دې فهيانو د صدقه او زکات علي ومثلها، نو دا په ما باندې دی او د دې په مثل باندې. ثم قال يا نبي صلى الله عليه وسلم فرمى اما شعرت يا اما شعرت ايتا لفتنشت ان عم الرجل سن والابي، چتر د سړی په منځلې د فلار باندې او سن و ابيه د اب په ځای باندې یا لفظ د ابيه ذکر کو. اسناد د حدیث صحیح ده، د حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله په صحیحینو کې ذکر کړی. د خالد ابن الولید رضی الله عنه بارک چې نبی صلی الله علیه وسلم وی فقد احتبس ادرعه یا ادراعه واعتده فی سبیل الله. امام بغوی په شرح السنه کې وی چې د دې دوه معنی دي، دوه تعویل دي. یو دا چې دا آلات د خالد ابن الولید رضی الله عنه سره د تجارت لپاره وو، نو عمر رضی الله عنه ته دا مطالبه وکړه چې دا عروض التجاره دي نو پدې کې زکات ادا کا. نو نبی صلی الله علیه وسلم ور خبر ورکو چې خالد رضی الله عنه باندې پدې کې زکات نشته، دا ساز او سامان د جهاد فی سبیل الله د لپاره وقف کړه دي او پاره کې را حبس کړه دي بن کړه دي. دویم دا چې نبی صلی الله علیه وسلم د خالد رضی الله عنه د لپاره اعتذار ذکر کو، معنا دا چې کله خالد رضی الله عنه تبرعا خپل صغری او خپل ساز او سامان دا وقف کړی دي د جهاد فی سبیل الله د لپاره، اعلان کړه دا په باندې واجب او لازم نه دي چې د خپل سامانونه په جهاد فی سبیل الله کې وقف کی، نو په هغه باندې څنګه دا ګمان کول شي چ هغه هغه فرض او واجب زکات منکی او هغه بنا ادا کئ. نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لپاره عذر ذکر کو چې دا ممکن نه دا چې خالد رضی الله عنه د زکات منکی، زکه هغه باندې چې کوم شی واجب نه دی هغه وقف کړی دی، نو چې کوم په فرض وی اب څنګه نه ادا کئ. د حدیث نه دا مسلم ثابت شو چې د منقولات وقف هم جایز دی، لکه دا امام محمد رحمت الله علیه مذهب دی. یو شی نقل کیږي را نقل کیږي غم وقف کول شي، دا وقف خاص نه دی غیر منقولات پورې. بعض شارحین فإنکم تظلمون خالدا معنا دا کړي چې تاسو د خالد رضی الله عنه سره ظلم او زیاته کوي، بطلب ما زاد على الواجب، چې هغه شی ته طلب کوي چې په هغه باندې واجب نه دی، د وجوب نه زیات نه اخلي، یا تاسو ور سره ظلم کوي چې ګمان پې کوي چې د مالدار دی، اعلان کې مالدار نه دی، د ساز او سامان او ټول ملکیت د الله په لار کې وقف دی، یا ظلم ور سره پدی کوي چې دا داوه په لری چې د زکات نه مانع دی، زکات یې منع کړي. او د عباس رضی الله عنه د زکات باره کې وی فهی علی ومثلها، دا زکات او د دې عمر نور دا په ما باندې دی، او د زکات د عباس رضی الله عنه پاغي کې تاخير او رستواله وې د دې وجې نه راوستو چې عباس رضی الله عنه دغه وخت کې محتاج وو، پاغه باندې قرض وو، دا قرض د وجې نه زکات کې تاخير وکړو. بیا د دوه کالو مخکې زکات نبی صلی الله علیه وسلم د دن اغستو، ځکه بعض روایتو کې راغلي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ان تسلفنا من العباس صدقه عامين، موږ د عباس رضی الله عنه د دوه کالو مخکې زکات اغستلې. نو عمر رضی الله عنه دا ګمان وکړ کده د زکات نه مانع ده، منی کوي نه راکوي، اعلان کړي هغه د دوه کالو مخکې ادا کړو. په روایت د بخاری کې راسه مراغلي چې نبی صلی الله علیه وسلم د عباس رضی الله عنه بارکه وې چې و اما العباس عم رسول الله صلی الله علیه وسلم فهي عليه صدقه ومثلها معها، دا زکات په د باندې صدقه ده او د دې عمر نور، معنا دا ده چې صدقه ثابته عليه، دا په د باندې زکات ثابته واجب ده، د بدا ادا کوي، ويضيف اليها مثلها كرما، او د دې عمر بنور د اکرام په تور باندې ادا کوي. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم عن حجية عن علي ان العباس رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك. علي رضي الله عنه چ عباس رضی اللہ عنہ د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نه تپوس کړو چې د خپل زکات ادا کی مخکې د دینه قبل ان تحل، ای قبل حلول وقتها، مخکې دا وخت پوره کیدونه، نو اجازه ورکړو د لپدې کی چې تعجیل الصدقه کول شي. قال مره فاذن له فی ذلک، یعنی کله لفظ د دا ذکر کړ چې فرخص له فی ذلک، او بعض الفاظو کې دا راغلی فاذن له فی ذلک، د دواړو معنا یو ده، الفاظو کې صرف تفاوت ده. قال ابو داود روا هذا الحديث هشام عن منصور بن زادانا عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث هشام اصح. په دې کلام سره امام ابو داود رحمت الله علیه دې طرف له اشاره کوي چې د دې حدیث په ارسال او وصل کې اختلاف ده، او ترجیب یې دی لورکې چې ارسال د دې حدیث دا اصح ده، راجح دا ده چې حدیث مرسل ده، ذکر حدیث اسماعیل ابن زکریا د حجاج ابن دینار نه، هغه د حکم نه، اغه د حجینا، اغه د علی رضی الله عنه، اغه د عباس رضی الله عنه موصولا ذکر کړي، او مصنف رحمت الله علیه وی چې هشیم د منصور ابن زادان نه، اغه د حکم نه، اغه د حسن ابن مسلم نه مرسلا، ذکر حسن ابن مرسل ثقه تابعی ده، نو اغه د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې دا روایت نقل کړي، نو دا حدیث مرسل شو، د تابعی روایت د نبی صلی الله علیه وسلم نه مرسل وی. دا لومبنه اسناد احتمال د تحسین لري، ځکه دا حجیه ابن عدی چه ده مختلف فيه ده. ابو حاتم رازی د بارک وای چې مجهول ده، ابن سعد وای معروفا وليس بذاك، معروف هو قوي نو. ابن القطان الفاسم په بیان الوهم والايهام کې وای وای ددن احاديث مختلف راغلي، هو فيها مستقيم، ده پکې مستقيم الحديث ته خطا شوی نه ده. امام زهبی د بارک وای د حجیه بارک چې صدوق ان شاء الله، نو دا احتمال د تحسین احتمال دا مخکې اسنادم لري، خو د حدیث په وصل او ارسال کې اختلاف ده. امام ابو داود رحمت الله علیه ترجیح دی لورکړي چې حدیث مرسل ده، دا شان ترجیح امام دارقطنی ورکړي چې حدیث مرسل ده. نو حدیث کې دا مسله ده چ تعجيل الزکات تعجيل الصدقه دا روا او جائز ده، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم عباس رضی الله عنه له دا اجازه ورکړو. باب فی الزکات تحمل من بلد الى بلد، باب د په بیان د دې کې چې صدقات او زکات دیو خار نبل خار لمنتقل کول آیا دا جائز دی کنا؟ نو د اکثر اهل علم رایا او مذهب دا دی چې کله څه ضرورت او حاجت ني بلا ضرورت او بلا حاجت دیو خار زکات بل خار لمنتقل کول دا مکروه دی، او کنه حاجت وی بل ځکه مستحقین سیواوی یا دیو سړی رشتہ دار په بل وطن کې دی په بل خار کې دی یا انفع للمسلمین وی یا د دار الحرب نه دار الاسلام لرا منتقل کیږي نو په دې صورتونو کې بیا جائز دی. قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا ابي قال اخبرنا ابراهيم بن عطاء مولى عمران بن حسين عن ابيه ان زيادا او بعض الامراء چې زیاد ابن ابي سفيان یا بعض امراء بعث عمران بن حسين على الصدقه لګله عمران بن حسين رضي الله عنه د صدقات او زکات په قبض کولو باندې. صدقات نه مراد هغه صدقات واجب دي چې دا د خلکو نه واخله او قبض کا. فلما رجع هر کله چې را واپس شو عمران بن حسين رضي الله عنه قال لعمران نو دی زیاد یا دی بعض عمر او عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ لو این المال کم دی اغه مال د صدقات را دړو کنا. قال وللمال ارسلتنی نو دی صحابی ور لو آیا د مال د فارتا زلی گله وم. حمزه د استفهام په دې ځکه محذوف ده وللمال ارسلتنی آیا د مال د فار دی ولی زلی گله وم. اخذنا هذا صدقات او زکاتنا مونږ راغستی دي من حيث كنا ناخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم څنګه چې مونږ دا راغستل په زمانه د رسول الله صلى الله عليه وسلم کې و وضعناها او دا مونږ تقسیم کړی دي د وضع معنا دا صرفناها الى مستحقيها د دې په مستحقین باندې مونږ تقسیم کړی دي. حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم څنګه چې بمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا په خلکو باندې تقسیمول. لکه مخکې تاسو حدیث د معاذ رضی الله عنه واورېدو صحیحین روایت او پاغي کې راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم معاذ رضی الله عنه یمن لېګلو نو ورلې ویلو چې دا مالونه او صدقات د دې د اغنیاو نه راخله او فقراو باندې تقسیموا، یعنی د اغنیاو نه براغستې شي په فقراو به تقسیمیږي. نو عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ چې مالدار نه مراغستی او په فقرا وبانی متقسیم کله تعالی خو مینه دی رونی. نو د دې حدیث نه اهل علم استدلال کړل چې مشروع خبره دا ده چې د کم کلیوال نه تا زکات را واغستو نو دغه زکات به دغه کلی په فقرا وبانی تقسیمه او د غزینه بل ځای له منتقل کول وی مکروه دی. امام مالک و امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نقل دی چې غوی لا یجوز صرفها فی غیر فقراء البلد د دغه خار چې کوم فقرا دي د دین علاوه بل چا باندې دا تقسیمول لا نه دی جایز، او عام علما وی چې جایز دی خو سره د کراهت نه، او کنه چرته فائدہ پکې وي نو بیا بلا کراهت جایز دی. چې دغه ځکه مستحقین ډیر نشته د بل خار وال ډیر حاجت مند دی انفع د مسلمانانو لپاره، یا یو سړی زکات وباسي خو خپل رشتہ دار ولې ورکی غریبانان فقیران دي په دغه بلد کې نشته بل بلد کې دي نو هغه یې کراړي بیا بلا کراهت وروړې شي. اسناد دې حدیث حسن نه پرې کې ابراهيم ابن عطاء راغله دا صدوق دې په دې سند باندې دا حدیث ابن ماجه په سنن کې راوړې. باب من يعطى من الصدقه وحد الغنى باب د په بیان د دې کې چې دا صدقه او زکات بچاله ورکول شي او د مالداروالي غهت څه دي چې پاغي باندې انسان مالدار ګرځي زکات اغستل ور لجایز نه دي. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائني من سأل وله ما يغنيه چاچ دخلكو نسوالكو او دسر دمر مال شتا چه ده ده سوال نبي پرواكي جاء يوم القيامة راب شیده پرز قیامت بانده خموشن او خدوشن او قدوحن فی وجهه دده پر مخ که با نکار نخ او داغونه دا خموش خدوش او قدوح ملا لقاری رحمت اللہ علیه وی چه الفاظ دی متقاربت المعنى دی دریوارو الفاظ و معنای و دا نزدی نزدی معنای دا عرب وی خدشت المرأة وجهها اذا خدشته بظفر او حديد او نحوها دا مخ چه پنکانو مانی اگره او اغپک نخی جوڑی کی یا پا اسبن مانی یا بل سبان دی او قدوح دی لوی الاثار من الخدوش والعضو نحوه چه پا دی مخ بانی دا چک یا دا نکارو یا دا بل سا اسبن اثرات جوڑ شوی وی نو مقصد دا چا چه بلا ضرورت سوالو کو دا سر دمر مال شا چه دا سوال نی بی پرواکی نو پرز دا قیامت با دا دی نخی او اثرات دا پا دی مخ کی وی فقیل یا رسول الله وما الغنا ویل شوی صحابه او تپوس کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وما الغنا مالدار والے څه شی دی وما یغنیه ذکر شول څه شی دی د دینه مستغنی کی قال 50 درهما او قیمتها من الذهب نو نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې 50 درهما یا داغي قیمت د سرو زرونه رستو با روایت کی راشی چی سلویخ درهما قال یحیی فقال عبد الله بن عثمان لسفیان حفظی ان شعبة لا یروی عن حکیم بن جبیر یحیی بن آدم وی چی عبد الله بن عثمان خپل استاد سفیان ثوری لوی چی زما حافظ خدا وی چی امام شعبه با دا حدیث نه روایت کولو عن حکیم ابن جبیر فقال سفیان نو سفیان ثوری ولوی فقد حدثناه زبید عن محمد ابن عبد الرحمن ابن یزید دا حدیث موږ له زبید بیان کړل دی د محمد ابن عبد الرحمن ابن یزید نه د امام ابو داود رحمت الله علیه د دې کلام مقصد او غرض دا دی چې سفیان ثوری لویل شول چ شعبه به دا روایت د دی وجنه نقل کولو چې د دی په سند کې حکیم ابن جبیر راغلی غزوعیف دی نو سفیان ثوری جواب ورکو چې حکیم ابن جبیر په دې منفرد نه دی بلکې هغه د پاره متابع موجود دی محمد ابن عبدالرحمن ابن یزید هم دا روایت نقل کړی متن د دې حدیث صحیح دی خدا اسناد د حکیم ابن جبیر د وجنه ضعیف نه خو حکیم ابن جبیر په دې باندې منفرد شوی نه دی زبید الیامی لکه مصنف رحمت الله علیه رستو ذکر کل اغم د ده پارا متابع ده دارنگی د زبید الیامی دا روایت ابن ماجام پا سنن کی ذکر کل امام نسائی پا سنن کبرا کی او دا زبید الیامی فقه ده ده دی وجن اهل علم و پا دی حدیث باندی احتجاج کرده دلیلی دیوالی لکه امام احمد ابن حنبل سفیان ثوری اسحاق ابن راهویا عبدالله ابن مبارک او نور اهل علم ابن الترکمانی رحمت الله علیه په الجوهر النقی کې دی حدیث له صحیح ویلی دا حدیث د پاره شواهد موجود دي په حدیث کې دا ذکر شول چې چا سره 50 درهم یې یا داغي قیمت ور سره یې اگر کده بل جنس نه نو دی مالدار دی سوال کول د حرام نی دغه شانتي صدقه اغستلم د پاره حرام دي زکات هم نشي اغسته دا مذهب دی د ابن المبارک امام احمد اسحاق ابن راهوئے او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نظر نقل دی چې د اخذ او د سوال په منځ کې غو تفریق کوي چا سره چې وي 50 درهم شتا نو سوال کول اغله حرام او ناروا دی او که څوک زکات ورکوي نو زکات اغسته شي خو زکات په هغه صورت کې حرام نه کړ چې د 200 درهم مالک وي صاحب د نصاب وي رستو حدیثو کې براشي چې چا سره دومره مال وي چې د پې د غرمې او د ماخام روټۍ خوړې شي نو د سوال کول حرام دي دارنګي بعض روایتو کې به د سلویختو درهمو ذکر راشي چې سلویخت درهم چا سره سوال کول حرام دي نو دا مختلف روایات راغلی دی وجر امام بیهقی رحمت الله علیه په معرفت السنن والآثار کې وی اول هغه احادیث ذکر کی چې په کم باندې انسان له سوال کول جایز دی په کم صورت کې، او د غنا هغه حد ذکر کی چې مالداروالی پس سر راضی، کم مالداروالی سره سوال نه دی جایز. نو بیا وی وکل ذالک متفق فی المعنا، دا ټول روایات د معنا په اعتبار سره په دې کې اتفاق دی، سه اختلاف او تضاد نشته. مقصد دا دی چې اصل کې اعتبار غنا او مالداروالی دی، او د غنا معنا دا د الکفایه، دا کفایت کې بیا اختلاف راځي په اختلاف الناس سره. بعض خلک چې دي اغې د پاره 50 درهم ادا سي دي چې دا د اغې د پاره کافی دي، او په دې سره دا اغې مالداروال راضي، او د بعض خلکو په سلويختو سره، او بعض خلکو له صرف عمده کافی دي چې د سار چې د غرمي او د ماخام روټي ورله ملاويږي، ځکه داغه سعیال نشته ان وغله چې بس د یو ټیم دو ټیم روټي ملاو شو په دې سره داغه استغنا راضي، نو غله بیا زکات اغستل وی جایز نه دي. نو دا تفاوت او اختلاف چې احادیث وکراغله دا حبل په دې باندې دي، به اختلاف الناس و اختلاف الامکنه. بعض خلکو د پاره دغه 50 کافی کیږي، بعض لسلويخ، او په بعض زینو کې 50 به ورسره هغه غریبی حسابيږي، ځکه خرچي دا وطن سیواوي، او په بازي کې سلويخ دي غو مالدار حسابيږي، ځکه خرچي د وطن کمی وي. امام ترمذي رحمت الله عليه دا حديث ذکر کړه، حديث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه، دا حديث چې کله ذکر کی بیا وی والعمل على هذا عند بعض اصحابنا، په دې حديث باندې عمل زمونږ د بازي مرګرو دی، او به یقول الثوري وعبد الله بن المبارك واحمد واسحاق، دا د سفيان ثوري ابن مبارك امام احمد امام اسحاق ابن راهويه رحمهم الله دي. ويدي وي اذا كان عند الرجل 50 درهما لم تحل له الصدقه، يو سړي سره چې 50 درهم اي نو دل زکات اغستل حلال ندي، دا په حرام دي. وي ولم يذهب بعض اهل العلم الى حديث حكم ابن جبير ووسع في هذا، بعض اهل علم په دې حدیث باندې اخذ نه کړی د حکیم ابن جبیر په دې روایت، او توصی کړی د پدې کې، او ویلی دی اذا كان عنده 50 درهم او اکثر وهو محتاج له ان ياخذ من الزکات، که یو سړی سره 50 یا 50 نه سیوا درهم وي خو بیا هم دی محتاج دی، نو دلته دا جایز دی چې زکات دی واخلي. وهو قول الشافعي وغيره من اهل العلم، دا د امام شافعي او د نور اهل علم قول دی. د درهم او د دینار قیمت د دې زمانی د حساب سره دا دی چې د درهم مقدار درې ماشی یو رتی، او د یو رتی پنځمه حصه جوړیږي. یو د سپینو زرو درهم چې درې ماشی یو رتی، او د یو رتی پنځمه حصه، او د دینار مقدار دا دی چې سلور ماشی سلور رتی، په یو ماشه کې بیا اته رتی وي، او په توله کې 12 ماشی وي. نو په دې ترتیب سره بیا د 40 درهم او د 50 درهم حساب کوي. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني اسد انه قالت نزلت انا واهلي ببقيع الغرقدي، يو صحابي د بنو اسد قبيله نوي چې زه او زما بال بچ بقيع الغرقد لراغلي ودغل توسيدو کوم چې مدینه منوره کې قبرستان نه، عوام الناس ولا جنة البقيع، احاديث كذلينم ده بقيع الغرقد. فقال لي اهلي اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا شيئا ناكله، نبال بجرا لويلي وچلار ش رسول الله صلى الله عليه وسلم نس شي وغواړه چې ويخرو ويزر اغلهم، فجعلوا يذكرون من حاجاتهم دی بچورا لخپل حاجات ذکر کول چې فلانه شیته نو غواړه فلانه شیته نو غواړه، خپل حاجات او فقر ولدی بچو ذکر کولو. فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو تلوم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، فوجدت عنده رجلا يساله، نو التم ايسر يو سړی کتلو چې سوال تی کولو، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اجد ما اعطيك، او رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدا جواب ورکولو چې نشته ما سره هغه څه چې تا لې درکم، ما سره څه نشته چې درکم. فتولى الرجل عنه وهو مغضم نو واپس یو سړی د نبی صلی الله علیه وسلم نه حال داد چې دی غوسو او هو یقول دی سړی وزان سرا لا عمري انك لتعتي من شئت زما د پاغ ذات قسم می چې ما د عمر را کړه دی قسم می وي ته خامخا ور کړه کې هغه چا چې ستا خو خشي کې دې شي دا سړی حدیث عهد بالاسلام او نو مسلمان شوی او نو آداب د شرع نه پیجندل د رسول الله صلی الله علیه وسلم غو مقام نه پیجندل زکه ته داسې الفاظ ویل صادر شوی یا دا احتمال لري چې دا رجل منافق او په تور د نفاق دا کلمات ویل انك لتعتي من شئت چاله چې خوخه شو ورکه او چاله چې خوخه نه ورکه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم يغضب علي الا اجد ما اعطيه رسول الله صلی الله علیه وسلم وینیو د غسکیږي مالا زکه ما سره غس نشته چې دلې ورکم سشتنه نو سورکم من سأل منكم وله اوقيه او عدلها فقد سأل الحافا چا چې سوال کو د تاسو نه حال دای چې د سره یو اوقيه وي یا د غي برابر قیمت ور سره یو اوقيه مخ کې تاسو اوریدلی چې سلويخ درهم دی روایت کې مرضی چې دا سلويخ درهم ای فقد سأل الحافا یقینا د سوال کو په زور باندې او قران کریم کې راغلی لا يسالون الناس الحافا دی خلکو نه پزور او زبردستی سوال نه کوي قال الاسدي نو دی اسدي صحابي وې کم چې ذکر شو رجل من بني اسد فقلت للقحه لنا خير من اوقيه وې ما پزړه کې ویلو چې زمونږ دغه اوخه للقحه په معنا د ناقه سره زمونږ دغه اوخه زمونږ چې دا خير من اوقيه يا اوقيه مخ تاسو اوریدلی چې آیا یا مشدده په اوقیه کې همزه مضمومه ده یا پکې یا مخففه ده اوقیه یا اوقیه وای ما چې زمونږه اوخه خود اوقیه نه بهتر ده والاوقیه 40 درهم یو اوقیه چې دا سلويخ درهمي قال دی وای فرجعت نزرا واپس شوم ولم اسالهم ما تنس سوال نو کړه فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير وزبيب لدينا رسول بها النبي صلى الله عليه وسلم له اوربشي او اسکرا غلیوی فقسم لنا منه نيسه مقرر کړه و مونږ لداغینا تقسیم چې کول نو مونږ لیم پکې سرا کړي وا او كما قال دا شکت دې حدیث د بعض رواتونه چې څنګه الفاظ ویلي د احتیاط په تور باندې او کما قال یا لك څنګه چې دی ویلي حتا اغنان الله ترديت وي الله مون مالدار کو قال ابو داود هكذا رواه الثوري كما قال مالك امام ابو داود وی دا حدیث چې لکه څنګه امام مالک رحمت الله علیه ذکر کړی نو دغه شانتی سفیان الثوری هم د دې روایت کړی اسناد د دې حدیث سید رجال ټول ثقات دي ابهام د صحابي چراغله دا اسناد د حديث لسه ضرر نه ور کوي ځکه صحابه کرام ټول عدول ني دا حديث امام مالک په موطا کې ذکر کړی دا غي په سند باندې بیا امام نسائي په سنن کبرا کې مروړې ابن عبد البر رحمت الله عليه په الاستذكار کې وای په دې خبره کې د اهل علم او اختلاف نشته بلکې اتفاقی خبره ده چې چا سره یو او قیا یا داغي برابر قیمت موجود وي نو سوال کول د لمکروه دي خو په دې کې د اهل علم او اختلاف دي چې څومره مقدار مال د سره موجود وي نو بیا غفر زکات اغستل د لپاره حرام دي او د لوی ورکول جایز نه ني او په دې خبره باندې د اهل علم اتفاق دي چې دا سوال کول مکروه دي جایز نه دي چې کله یو انسان سره دومره سم موجود وي چې د دې سوال نه د استغنا راولي لکه مخکې روایت د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه کې ذکر شو من سأل وله ما يغنيه چا چې سوال کو د سره دومره مال شه چې د دې سوال نه د استغنا راولي بلا ضرورت سوال کوي نو په دې د ټولو اتفاق ده چې کله یو انسان سره دومره صحیح چې استغناء پر راتلې شي نو سوال ورله مکروه دی او دغه اختلاف د اهل علم تاسو واوریدو چې څومره مال ورسره وي نو بیا غفر زکات اغستل د حرام دی او د ورکول ناجایز دی نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د 200 درهمو قول کړي چې کله یو سړی مالک وي د 200 درهم صاحب نصاب د زکات غسل ورله حرام دي. او بل قول اهل علم دا چې څوک د 50 درهم یا دغې د قیمت مالک وي نو سوال کولم ورله حرام دي، دارنګه صدقه او زکات اغستل ورله ناروا دي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. چاچ سوالك او دسرا ديو اوقي برابر قيمت شتا د سلويخت درهم برابر فقط الحفا، نو یقینا د پزور او زبردستیا سره سوال کو. په دې حکم کې راغی چې لا يسالون الناس الحافا، د الحاف باغ قسم کې راغی. فقلت ناقتي الياقوته، نو ما په خپل زړه کې وې ناقتي الياقوته زما غوخه چې یاقوته نو مینه، یاد الياقوته معنا دا د زما غوخه چې د ملغلري په شان ته دا. هي خير من اوقيه، دا خود یو اوقيه بهتر ده قیمت دا غینه سیوا ده. قال هشام خير من 40 درهما. هشام ابن عمار په خپل حدیث کې دا لفظ ذکر کړ چې دا خود سلويخت درهمونه بهتر ده. فرجعت، نو دا صحابي وی زرا واپس شوه وم. فلم اساله شيئا، نو ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه سوال نو کړی. زاد هشام فی حدیثه، هشام ابن عمار په خپل حدیث کې دام سیوا کړنی. وکانت الاوقیه علی اهل رسول الله صلی الله علیه وسلم 40 درهما. اوقیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې سلویخ درهما وا. متن د دې حدیث صحیح دی لکه مخکې ذکر شو. خدا اسناد یې مصنف رحمت الله علیه په ذکر کړی دا حسن دی. عبد الرحمن ابن ابي الرجال صدوق او حسن الحديث ده. امام ابو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله عليه د دې حديث نه دا استدلال کړي، د غنا هغه تهدید ذکر کړي چې دا حديث د تهدید الغنا په تفصیل کې راغلی دی چې چا سره سلويخ درهمې نو اغله زکات ورکول حرام دي، دې چې دا زکات اخلي نو دا حرام او ناروا کار کوي. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا مسكين قال حدثنا محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن ابي كبشة السلولي قال حدثنا سهل بن الحنظلي قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حسن والاقرع بن حابس. دا دو صحابه اکرام نبی صلی الله علیه وسلم لراغلی فسأله نو سوال تکړو. فأمر لهما بما سأل عن حکم کړو دیل دا غس چې دی غختیو. وأمر معاویه فكتب لهما، معاویه رضی الله عنه له ویل نو خط لیکلو دی دواړو له بما سأل فأغس باندې چې دی غختیو. ای ور لولی ک معاویه رضی الله عنه له ویل چې ولي ک زکه کاتبو دا لیکل ور لو ک چې دا فلانه شی غواړي چې دا دی دیل ملاو شي د بیت المال نام. فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته. أهرت أقرع ابن حابس نوخ وخطر واغست روين غارلو بخبل پتكي كي خدو وانت ولقاو لارو چه دا بيت المال عامل لزم خط بور لو خيم چه نبي صلى الله عليه وسلم ماله حكم کرده چه دا فلانه فلانه شعراكا. وأما عيينة عيينة ابن حسن چهوم فأخذ كتابه ندغ خطر واغست وات النبي صلى الله عليه وسلم مكانه. نو نبی صلی الله علیه و سلم دا غی غزه لراغله او د معاویه رضی الله عنه دا خاطر او نبی صلی الله علیه و سلم له راړو پیش کو. فقال یا محمد وترانی حاملا الی قومی کتابا لا ادری ما فیه. نو په دې الفاظ سره نبی صلی الله علیه و سلم نو سوال کړو چې یا محمد صلی الله علیه و سلم، دا غی په اسم مبارک باندې आवाज ورکړو زکه بانډچیو بانډجیانو کې دغه جفا موجود دی په آداب او د شریعت باندې متعدب نه و. وی آیات ما ویني چې زب پورته کون کې خپل قوم له دغه کتاب او دغه خط لا ادري ما فيه چې مال به پته نه شي په دې خط کې سلی کلی دي. ک صحیفه المتلمس، په شان دغه خط او صحیفه د متلمس. د متلمس واقعا په عربو کې مشهور و. د دې متلمس نوم جرير ابن عبد المسيح الضبعي په ضواد سره. متلمس شاعر د عمرو ابن هند الملك بادشاه دا کړي و، هجو کړي و، دا بیزتی په اشعارو کې کړي و. نو هغه ورله یو خط لیکلو چې لاړ شه بحرین کې زما عامل دی، غل دا خط ورکا. او دلې دا خبره سرګندوله چې دی خط کې ما تاله سه انعام منام لیکل دي چې لاړ شي زما عامل له بحرین کې نو به تاله انعام درکې. حالان کې په حد کې هغه خپل عامل له دا ویلو چې دی ضروره سي نو دی ووج نه قتل یې کا. نو دغه متلمس شاعر چې دی د شکی شو په دې خط باندې پلاره کې چې خط کلاو کو ویلستو پاغي کې دا لیکلی چې دی ضروره سي نو سټ نه وو او ووج نه. نو د چې خط کلاو کو ویلستو پاغي باندې د نجات ملاو شو په عربو کې دا بیا یو متل مشهور شو، ضرب المثل شو. صحيفه المتلمس دا یو متل ګرځیدو. نو دې صحابي نبی صلی الله علیه وسلم لوي چې زه خدا سي نشم ګرځیدې چې متلمس د صحیفه په شانته مې دا خط راغستې وي او پتر علنی سي نه سماد قتل حکم پکې شوی او زه په دې تمیم چې مال انعام ملاويږي. فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نو خبر ورکړو معاوية رضی الله عنه د دې قول باندې رسول الله صلى الله عليه وسلم لا چې د صحيفة المتلمس نجس مراد دي. د مقصد دا دی د متلمس سره او دغه داسې واقعا وانه د مقصدوم دا دی چې صحيفة المتلمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو نبي صلى الله عليه وسلم له فرمایل من سأل وعنده ما يغنيه چا چې سوال وکړو د سره دومره مال وی چې دی بی پرواکۍ د دینه چې سوال وکي. فإنما يستكثر من النار نو دې سی واکۍ د اور نازان له اور ډېرې. وقال النفيلي في موضع آخر عبد الله ابن محمد النفيلي په بل ځای کې چې حدیث نقل کولو نو داسې ویلي من جمر جهنم دې ځان له اور سروټ کې سی واکۍ. فقالوا يا رسول الله وما يغنيه نو دې تپوس کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه شی د استغنا را ولیدې مال لارګي. وقال النفيلي في موضع اخر فبل ذيك النفيلي داس ویلي ومل غن الذي لا تنبغي معه المساله سد هد مال دار والی چې داغي سره سوال کول جائز ندي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلوه قدر ما يغديه ويعشيه په اندازې د هغه چې د سره د غرمې روټۍ او د ماخام روټۍ موجوده وي. دومره وسیقیږي چې د غرمې او د ماخام روټۍ په خوړې شي نو خپل د سوال کول جایز نه ني. وقال النفيلي في موضع اخر فبل ذيك النفيلي په حدیث کې دا ویلي ان يكون له شبع يوم وليله او ليله ويوم چې د سره د یو ورځ او د شپې د موړوالي سبب او مال موجودي رز او شپه فزان مړول شي نو بیا ول سوال کول جایز نه ني. وكان حدثنا به مختصرا على هذه الالفاظ الذي ذكرت يا ذكرته. ويؤذى محمد ابن عبد الله ابن محمد النفيلي چه حدیث به بیانول په دی باندې مونږلا په اختصار سره په دی الفاظ باندې دا کم چې ذکر کړی شو یا ما چې وی ذکر کړل. نو مصنف رحمت الله علیه وی چې په دی ترتیب باندې به کله اختصار سره مونږله دا حدیث ذکر کولو. متن د حدیث سیده د سند حسن د مسکین ابن بکیر د وجنا چې د صدوق حسن الحدیث د باقی ثقات دي. د حدیث ابن خزیمه په صحیح کې راوړی امام احمد او نور محدثین هم ذکر کړی. علامه طیبی رحمت الله علیه په شرح د حدیث کې وی د حدیث کې ذکر شول چې قدر ما یغدیه و یعشیه چې جاسر د دو وختونو طعام او ذخیره موجوده نو دل دانه دی جایز چې په دغه غرض باندې د چانه نفلی صدقه وغواړي. او هر چی زکات مفروض ده نو د مستحق د پاره جایز دی چې په دومره اندازه باندې داغي سوال وکي چې یو کال د د پاره د د عیال لپاره د دې خوراک سکا او د جامو د پاره کافی کیږي. زکه دا زکات مفروضه چې دا په کال کې یو ځل وینو دې کدا غي مطالبه ونه کینو بیا برستو محتاج وي. او هر چی صدقه التطوع ده نفلی صدقه دا خیر خیرات ته نو دا ور لسوال کول جایز ندی کله چې د سره د یو ورځې د غرمه او د ماخام د روټۍ وسو طاقت کیږي دا غي قیمت ور سره موجودی. علامه طیبی رحمت الله علیه په دې ترتیب سره د حدیث شرح او وضاحت کړی، او د امام بهقی رحمت الله علیه وضاحت او تفصیل تاسو مخکې واوریدو چې کوم په معرفه السنن والآثار کې ذکر کړی، چې احادیث د دې باب ټول راجم کی. نو د دینه دا معنا واضحیږي، دا مسله ثابتیږي چې اصل اعتبار په مالداروالی کې کفایه لده، چې په څومره مال باندې د چا اکتفا کیږي. نو بعضی کس له سلویخ درهمه، بعضی له یو وقت طعام، د دوو وقت طعام، او بعضی له پنځوس، بعضی نه د دینه کم، بعضی له سیوا. نو اصل شی اکتفا ده، او په دې کې اختلاف راځي په کفایت کې، په اختلاف الناس، په اختلاف الامکنه سره. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمية أنه سمع زياد بن الحارث السدائية قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته وإذا راغل رسول الله صلى الله عليه وسلم لدى زياد وإن بيعت مورسر كلي وذكر حديثا طويلا أغذ حديث ذكر كلي فاغي كداد فاتاه رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم له سړی راغلی او فقال اعطني من الصدقه نويلي مال د صدقې او د زکات نه سراکا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقه، يقينا الله رب العالمين نه رضا شوی په حکم دی یو نبی یا د بل چا په صدقاتو کې. د زکات مستحقین چې ذکر کین نو پاغي کې د خپل نبی یا د بل چا په حکم او فیصله باندې نه دی راضي، بلکې په خپل فیصله کړي. حتا حکم فیها هو، تر دې چې په خپل په دې کې فیصله او حکم کړي. فجزاها ثمانيه اجزاء، نو اتو اجزاء لدا تقسیم کړي. اتم مستحقین دې ذکر کړي، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. د غايات کې ات اصناف ذکر دي. فإن كنت من تلك الأجزاء كشرت تدغ أتو أصناف ني أعطيتك حقك نحق بدرك أو كذا دين نين بيادي بك نكيجي. لدي حديث إسناد ضعيف لدى عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي دو وجنا إمام دار قطني رحمة الله عليه دي دو وجنا حديث لزعيف ويلي. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان. مسكين اغسره نده چه یو کجورا یا دو کجوری اغا واپس که کجورا دی ورک واپس شو یا دو کجوری دی ورک واپس شو. والأقلت والأقلتان یو نوڑا یا دو نوڑو بانی اغا واپس کیگی. ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا، حقیقت کی مسكين محتاج اغسره ده چه ده چانس نغوانی. ولا يفطنون به فيعطونه، خلقم په د باندې نه پويږي د حالت نه ورل نه معلوميږي نو چې سورګي نه د چا نه سوال کوي او نه خلق د په حالت باندې پويږي چې وري کې. نو حقیقت کې فقير، حقیقت کې مسكين او محتاج دغه ده. اسناد د حديث سيد دا روایت ده، متفق عليه. اهل علم د مسكين او د فقير په منځ کې فرق هم کړلای. مسکین او فقیر چې په کلام د شرع کې ذکر شي، په اصطلاح د شرع کې یو ځای ذکر شي، نو بیا په دې کې فرق وي. او کنه جدا جدا ذکر شي، نو د فقیر اطلاق په مسکین باندې کیږي، د مسکین په فقیر باندې. دا د هغه الفاظو نه دي، اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. چې یو ځای ذکر شي نو بیا په معنا کې فرق او بلتون وي، او چې جدا جدا ذکر وي نو بیا اطلاق په یو بل باندې کیږي. حسن بصري رحمة الله عليه الفقير الذي لا يسأل والمسكين الذي يسأل. فقير آغا چالوي چه آغا سوال نكي، ومسكين آغا چالوي چه سوال كي. نو پا دي اعتبار سر مسكين ويدر محتاج ده، ذكر چه سوال كي خود ده حاجت سوا ده، ده أسوأ حالا ده ده فقيرنا. صاحب ده هدائي موي چه فقير چالوي من له أدنى شيء والمسكين من لا شيء له. فقیر هغه چاله وی چې هغه سره سلغون تی وی، او مسکین هغه چاله وی چې اسم ورسره ني. شوافع وی چې نه مسکین هغه چاله وی چې دا هغه سره سی، او فقیر هغه چاله وی چې سو ورسره ني. د دې برعکس، ځکه قران کې قران کریم کې راغلی و اما السفینه فکانت لمساکین يعملون في البحر دا کشتی د مسکینانو و چې غیب په دې باندې کار کسب کولو په سمندر او دریاب کې نو کشتی اشته او قران ورله نسبت د مساکین کوي. امام قتادوی الفقیر الذي به زمانه وله حاجه والمسكين المحتاج الذي لا زمانه به فقیر هغه چالووی چې هغه ور سره شلو ګډوم نه او مسكين هغه محتاج لوی چې پاغه کې نور سه عذر معذورتیا و غیره نشته. دا د اهل علم تعبیرات او اقوال په مسكين او فقیر کې بارها الحديث کې دا ذکر شول چې حقیقت کې مسكين هغه څوک دی چې اده خلکو نه سوال نه کوي لاس خلکو لننیسی خلکوم داغه په حالت باندې نه پویږي نو غریب بدحاله پاتی او چې کوم خلکو له لاس نیولې څوک یو کجوره ورکی څوک دوا یو نوړی ورکی دوا او په دې باندې دی واپس کیږي د خلکو درونو نه نو دا سوالګر په حقیقت کې مسكين نه نه. قال حدثنا مسدد وعبيد الله بن عمر وابو كامل المعنى قالوا حدثنا عبد الواحد بن زياد قالوا حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی مثله یعنی مثل هذا الحديث دا مخکې کوم حدیث د ابو صالح ذکر شو د ابو هريره رضی الله عنه نه نو ابو سلمم د ابو هريره رضی الله عنه نه په دې طریقه ذکر کړي خو باغې کې دا دی ولکن المسكين المتعفف لیکن مسكين او محتاج هغه دی چې هغه د سوال کولو نه ځان ساتي تعفف پکې دی. زاد مسدد فی حدیثه مسدد په خپل حدیث کې دا لفظ هم سیوا کړي ليس له ما یستغنی به د سره دومره مال نی چې پاغي سر دی د استغنا راشي الذي لا يسأل ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه فذاك المحروم اغه کس چې اغه د خلکو نه سوال هم نکي ولا يعلم بحاجته دا حاجت هم خلکو له معلوم ني چې اې د حاجت مند کنا فيتصدق عليه نو چې داغي نه رسو دی بیا تصدق پاغه شي خلکو له حالت معلوم نه دي چې ګني تصدق دی پیو کی فذاك المحروم نو دله محروم ویل شي دی محروم دی نو ور سره سشتا نه سوال کول شي نه په خلک پوي دي نو دی محروم نه. ولم يذكر مسدد المتعفف الذي لا يسأل مسدد وي په خپل حديث کې دا الفاظ نه دي ذکر کړي المتعفف الذي لا يسأل اغه متعفف چې سوال نه کوي. قال ابو داود روا هذا محمد بن ثور وعبد الرزاق عن معمر وجعل المحروم من كلام الزهري وهو صح. امام ابو داود وي دا حديث محمد بن ثور بن عبد الرزاق نا اغه معمر نا وجعل او دي دوالو غرزول دي دوالو نا مراد محمد بن ثور او عبد الرزاق الصنعاني المحروم من كلام الزهري دا محروم چې ذکر دن وې دا کلام د امام زهري دی او د مرفوع حدیث ایسانه ده وهو اصح وې دا خبره ډیره سیده چې دا المحروم د کلام د امام زهري شي او دا د اصل حدیث جزء او حسنی اسناد د حدیث صحیح ده د مخکې روایت په شان ته. مصنف رحمت الله علیه چې دا اختلافات په حدیث کې ذکر کړل دي حاصل ده ده چې دې حدیث کې د مصنف رحمت الله علیه درې استادان دي مسدد عبید الله ابن عمر او ابو کامل نو دا درې واړه په حدیث کې تر دې جملې پورې متفق دي اختلاف په الفاظو کې نشته چې ولکن المسكين خود دې نه رسته بیا دې اختلاف ده نو د عبید الله او د ابو کامل لفظ داسې دي ولكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه فذاك المحروم او ده مسدد الفاظ داسي ولكن المسكين ليس له ما يستغني به ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه فذلك المحروم ده مسدد بدي الفاظ كي لفظ ده متعفف نشتا او حدیث کې چې بیا فذاك المحروم راغی نو امام ابو داود رحمت الله علیه رجحان دې طرف لده چې دا کلام د امام زهری ده او د اصل حدیث جزوی سنده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يودوك سان النبي صلى الله عليه وسلم لراغلي في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة أغي صدقات أو زكاتون تقسيمون فسأله منها ندي دوار سؤال كدو دينة مغلم دينة راكا فرفع فينا البصر دا دوه کسان وی چې نبی صلی الله علیه وسلم نظر مبارک سترګې مبارکې موږ لرا پورته کړې وی کتلې وراله وخفزه به ښکته کړې وسترګې دا نظر ښکته کو برې کو لاندې برې را لو کتل فرانا جلدین نو موږ یو کتو قوی او مضبوط چې خزوانان یو مضبوط وجودونه او باړې مودي فقال نويمي ان شئتما اعطيتكما کستاسو دواړو فخشي نو تاسو لبم درکم ندي زکات نه خو ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب پدې کې صبرخه نشته د مالدار د پاره او د هغه قوي د پاره چې هغه په کار کسب باندې قادر وي پیسې ګټلې شي در بکم خو تاسو پدې کې سوسه حصہ نکېږي. اسناد دې حدیث سید امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کې ذکر کړی. علامہ سیندی رحمت الله علیه چې معنا د حدیث دا چې د دواړو لسوال کول حلال نو دا ورله حرامو ځکه دا دواړه خه مضبوطو په کار کسب باندې قادرو. دا معنا نه ده کچرته دا زکات دی له ورکړې نو دی له اغستل حرامو اغستل ورله جایزو خدا سوال کول دی له حرامو که بغیر د سوال نه دا زکات دی له حواله شوی وي ورکړې شوی وي حال دا چې دی خه مضبوط قوی باړی والدی نو د دې گنجائش ورلو کچرته د دې گنجائش نه وي نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلدا نبی ان شئتما اعطيتكما كخوخه مشینو دربیکم چې ورکول نه رواو نو بیا به ورکول نه دا ورکول د دې مشیت سره معلق کل کستاسو خوخه دربیکم خدا غوړی تاسو له جایز نه دی چې دا کوم سوال مو خدا در له حرام نه. قال حدثنا عباد بن موسى الانباري الختلي قال حدثنا ابراهيم يعني ابن سعد قال أخبرني أبي عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني حلالا ذا صدقة وزكاة دمال دار دبارة ولا لذي مرة سوي أو ذا غروغ رمت سهت من دبارة ذي مرة مراد ذي قوة وشدة چخ قوي أو سختوالي والي او د سوي معنا د صحيح الاعضاء چې دا غان د مونږ روغي ګډ نه دي شل نه دي بل څه بيماري پکې نشتا نو دا زکات د مالدار د پاره او د روغ رمټ قوي د پاره نه جایز. قال ابو داود رواه سفيان عن سعد بن ابراهيم كما قال ابراهيم ورواه شعبة عن سعد قال لذي مرة قوي شعبة دا روایت په دې لفسره د خپل استاد ابن سعد نقل کړه د سعد ابن ابراهيم نا چې لذي مره قوي د سوي په ځای باندې لفظ د قوي دی او د مره معنا موارد قوه وشده. والاحاديث الاخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها او په نور احاديث کې د نبی صلى الله عليه وسلم ندا سراغلي لذي مره قوي وبعضها فبازي كده سراغلي لذي مرة سوي معنى ده طول يودا چه قوي كار كسب باندي قادر سريل ده دي غستل جائز ندي. وقال عطاء بن زهير عطاء بن زهير وي إنه لقي عبد الله بن عمر چه ده ملاو شود عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما سر فقال نويلي إن الصدقة لا تحل لقوي دا زكاة حلال نده دا قوي دا پارا ولا لذي مرة سوي ناغ قوة و شدت والا چه صحيح الاعزاوي سا بماري پكيني. اسناد دا دي حديث حسن ده ريحان بن يزيد العامري دا مختلف فيه راوي ده امام ابو حاتم رحمت الله عليه وي مجهول ده خو ابن معين دا توثيق کرده. ابن حبان رحمت الله عليه بخبل كتاب الثقات كي پتبق دا تابعينو كي ذكر کرده. امام بخاری رحمت الله علیه مبارک وی وکانا اعرابیا صدوقا باندچیو صدوق نو د روایت په مرتبه د حسن کړي. امام ترمذی چې دا حدیث ذکر کی بیا وی حدیث حسن د حدیث د پاره شواهد موجود دي. ردی حدیث نا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ استدلال کئ چې لا تحل الصدقه لغنی مالدار د پاره چې صاحب نصاب وی زکات اغستل دا حلال او روان دی. او د ابن المبارک امام احمد او د اسحاق ابن راهوی یقول مخکې ذکر شو چې د چا سره 50 درهمی یا داغي قیمت برابر ورسره بل سمال وی مالیت ورسره نو بیا دل سوال کولم حرام دی او صدقه او زکات اغسل امر له حرام دی. هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.